كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایسی بنائی ہے جیسے ہر آدمی کے جسم میں اس کا دل اور اس کا قلب ہے. جسم جتنا ہی چاہے فربا اور موٹا اور تگڑا اور تازہ ہو، رنگ جتنا چاہے گورا چٹا ہو، لیکن آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ سے سوچنا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، اس سب کا دار و مدار اس کے اپنے دل پر ہے. اس لیے جب دل میں ادنا سا اور معمولی سا فرق جب آ جاتا ہے، اس کی شرائن میں، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون، اس میں جب کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا خاصا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. بولنے کو جی نہیں چاہتا، آنکھیں کھلتی نہیں، ہاتھوں پیروں کی حرکت رک جاتی ہے. کیا ہوا؟ صاحب دل کی حرکت میں فرق آ گیا ہے. ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بولنے سے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے چلنے پھرنے سے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ایک بہت معمولی سی گوشت کی بوٹی، اور وہ بھی پسلیوں کے پیچھے چھپی ہوئی، لیکن یہ آنکھوں کا دیکھنا جو بہت دور تک دیکھتی ہے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہے، یہ زبانیں جو بہت چہکتی ہیں، بولتی ہیں، نہ جانے کیا کیا بولتی ہیں، اور سر سے پیر تک کا پورا جسم جو حرکت کرتا ہے، یہ سارا دھیر ہو جاتا ہے جب دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی بیماری کی لائش. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگوں، ہوش کے کانوں سے سنو، ہر انسان کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے. پھر سنو، وہ گوشت کی بوٹی ہر آدمی کا دل ہے. یہ انسان اس کائنات میں، اس زمین و آسمان کے درمیان مخلوقات تو اللہ نے بہت پیدا کی ہیں، اور بڑی چھوٹی بڑی مخلوق پیدا کی ہیں، لیکن اس انسان کی حیثیت زمین و آسمان کے درمیان ایسی ہے جیسے ہر آدمی کے جسم میں اس کا دل. اسی لیے کسی نے کہا ہے، انسان بنا تو عالم بنا، انسان بگڑا تو عالم بگڑا. جیسے دل بنا تو آنکھیں بنی، دل بنا تو کان بنے، دل بنا تو زبان بنی، دل بنا تو سوچ بنی، دل بنا تو آدمی بنا، آدمی بنا تو اعمال بنے، اعمال بنے تو عالم بنا. دل بگڑا تو آنکھیں بگڑی، دل بگڑا تو زبان بگڑی، دل بگڑا تو کان بگڑے، دل بگڑے تو ہاتھوں کی پکڑ بگڑی، دل بگڑا تو کمائیاں بگڑی، دل بگڑا تو شادیاں بگڑی، دل بگڑا تو سنسار بگڑا، دل بگڑا تو سماج بگڑا، دل بگڑا معاشرہ بگڑا، دل بگڑا معاملات بگڑے، دل بگڑا اخلاق بگڑے. اسی لیے تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک، تمام نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل، ہر ایک کی محنت کا میدان انسانوں کا دل، ہر ایک کی محنت کا کلمہ ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا اور اس کی حقیقت بتلائی، ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. یہ کلمے والا ایمان ایمان جب بنے گا، یہ کلمے والا ایمان ایمان جب بنے گا، جب یہ اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں کے رگ و ریشے میں رچ مچ جائے اور 24 گھنٹے کی نقل و حرکت وہ اس کی عملی طور پر تصدیق کرے. ہاں بھائی، یہ بولتے ایمان والے کا ہے، یہ کاروبار ایمان والے کا ہے، یہ شادی ایمان والے کے گھر کی ہے، یہ محلہ ایمان والوں کا ہے، یہ بستی ایمان والوں کی ہے، یہ شہر ایمان والوں کا ہے، یہ صوبہ ایمان والوں کا ہے، یہ ملک ایمان والوں کا ہے، کہ ان کے کاروبار سے، ان کے معاملات سے، ان کی توجہ سے، ان کی نقل و حرکت سے ایمان کی زندگی سمجھ میں آ رہی ہو. اور اس لیے یاد رکھنا، یہ اتنا بڑا مجمع اور یہ جو اتنے مہینوں سے جو محنت ہو رہی ہے اور جس کے لیے اکٹھا کیا گیا، اب پرسوں تو انشاءاللہ یہ یہاں سے پھر بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت، یہ تو لوگوں نے نام رکھا، اگر میں نام رکھتا تو اس کا نام رکھتا تحریک ایمان. جو ایمان والا مرد و عورت جس نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی ہے، وہ تاجر ہو، وہ کاشتکار ہو، مزدور ہو، کارخانے دار ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، کونے کی بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات کی اندھیریوں میں ہو یا دن کے اجالوں میں ہو، جو ایمان والا جہاں کہیں ہو اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان حرکت میں آ جائے. اس لیے سب سے پہلے جس چیز کو اندر اتارنا ہے وہ ایمان ہے. اس لیے قرآن نے پوری شریعت، پورا دین، پورا قرآن، اس کی اصل جان جو بتلائی ہے وہ ایمان. شریعت کے جتنے احکامات ہیں اور شریعت نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے، ان سب کرنے کی چیزوں کو کرنا، بچنے کی چیزوں سے بچنا، اس کی اصل جان وہ ایمان ہے. اور ایمان ہی ایک ایسی طاقت ہے، اور اسی لیے تمام نبیوں نے جس طرح ایمان کی دعوت دی، ایسے ہی تمام نبیوں نے اخیر کے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے. اب پیشین گوئی کی ہے ہر نبی نے، والدجال شر غائب ینتظر، سب سے بڑا فتنہ جو آج دنیا کہہ رہی ہے، بڑے فتنے، بڑے فتنے، بڑے فتنے، صاحب گھروں میں فتنے، کاروبار میں فتنے، دفتروں میں فتنے، کالجوں میں فتنے، مدرسوں میں فتنے، مسجدوں میں فتنے، سڑکوں پہ فتنے، جوانوں میں فتنے، عوام میں فتنے، خواص میں فتنے، مالداروں میں فتنے. فتنے فتنے کوئی آسمان سے تھوڑی برستے ہیں، فتنے زمینوں سے اگتے ہیں، فتنے زمینوں سے اگتے ہیں، یہ کارخانوں، فیکٹریوں، انڈسٹریز میں بنتے ہیں. فتنے تو آدمی کے اندر سے اٹھتے ہیں، لیکن یہ جتنے فتنے ہیں ان سب کے مقابلے میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا. جیسے تمام نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل، تمام نبیوں کی محنت کا کلمہ ایک لا الہ الا اللہ، ایسے ہی تمام انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس آخری فتنے سے مشترکہ طور پر سب نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا. لیکن اس کا علاج بھی تمام نبی، تمام پیغمبر، سب کی شریعتوں میں، سب کی کتابوں میں، آسمانی جتنی کتابیں، آسمانی جتنے صحیفے، جتنے پیغمبر، جتنے نبی، اور سب سے اخیر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا اور آپ جو شریعت اور علم لے کر آئے، آپ نے بھی یہی کہا ان اس فتنے کا اس فتنے سے حفاظت صرف اور صرف ایمان میں، وہ اپنے فتنوں کے ساتھ چلتا چلا جائے گا، جس پہ ایمان ہوگا وہ فتنے سے بچے گا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بڑی طاقت وہ ایمان کی، تو یہ ایمان بنانا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه ومساجدهم عامره وهي خراب من الهدى وعلماؤهم سل تحت اديم السماء منهم تبدا الفتنه وفيهم تعود، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ ایک وقت آئے گا ایمان اور اسلام زبان کی نوت پہ رہ جائے گا، میں مسلمان ہوں، چوری کروں تو بھی اور جھوٹ بولوں تو بھی، روزہ نہ رکھوں تو بھی اور نماز چھوڑوں تو بھی اور کسی پہ ظلم کروں تو بھی اور غیبت کروں تو بھی، میں ہر حال میں مسلمان۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا المؤمن لا يكذب، مومن اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور دھوکا، المؤمن لا يخدع ولا يخدع، مومن دھوکا دیتا بھی نہیں اور مومن دھوکا کھاتا بھی نہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جس کا یہ عقیدہ ہو، مرنا ہے، مر کے کل کو خدا کو منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کرائے کا جواب دینا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو اور اس کا ہر وقت استحضار ہو، وہ کبھی اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایمان والا، ایمان والا جب کبھی بولے گا بھلی بولے گا، جس کا یہ اس کا ثبوت ہمارے اپنے دعوے، ہم ایمان والے، ہم اسلام والے، ہم مسلمان، ہم مومن، یہ کو وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کوئی کہے میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اب کشتی لڑنے میں بہت بڑا پہلوان ہوں، بھائی کیوں پہلوان ہو تم؟ صاحب اتنا دودھ پیتا ہوں، اتنے انڈے کھاتا ہوں، اتنا دودھ پیتا ہوں، اتنا مکھن کھاتا ہوں، اتنا گوشت چباتا ہوں، کیونکہ تمہارے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکھاڑے میں آؤ اور اپنے جیسے کسی پہلوان سے کشتی لڑو، اگر تم پچھاڑ دو اسے اور اس پر غالب ہو جاؤ تو بے شک کہ میں مسلمان، مارکیٹ میں آ کے دکھاؤ، بازار میں آ کے دکھاؤ، سودے لیتے دکھاؤ، سودے بیچتے دکھاؤ، شادیاں کرتے دکھاؤ، تنہائیاں دکھاؤ، مجمع دکھاؤ، راتیں دکھاؤ، کمائیاں دکھاؤ، خرچ دکھاؤ، صورتیں دکھاؤ، سیرتیں دکھاؤ، اخلاق کے راستے سے دکھاؤ تو بے شک تم مسلمان۔ لیکن قیامت کی علامات میں سے ہے، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، کلمہ زبان کی نوک پر رہ جائے گا، اسے جھوٹ بول کے آر نہیں آئے گی، اسے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، اسے نماز پڑھتے نماز چھوڑتے ہوئے، دن دہاڑے رمضان میں کھاتے ہوئے، بے پردگی، بے حیائی اور بدنظری کرتے ہوئے، اسے کوئی آر نہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر کیسا کہ قیامت آئے گی، اب قیامت آئے گی، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا کہ زمانوں کی نوک پر رہ جائے گا ایمان۔ اس لیے وہ جو وعدے ہیں، جس ایمان پر اللہ کی طرف سے امن کے جس ایمان پر اللہ کی طرف سے عزتوں کے، جس ایمان پر اللہ کی طرف سے کامیابی اور فلاح و بہبود کے، جس ایمان پر روزیوں اور زندگیوں میں برکتوں کے، جس ایمان پر اللہ کی معیت کے، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، جس ایمان پر اللہ کی غیبی مددوں کے، آسمان سے جس طرح کرینوں سے گاڑیاں کھینچی جاتی ہیں اور جس طرح انجنوں سے زمینوں کی گہرائیوں سے کہ یہ 5 ہارس پاور کا ہے اور یہ 10 کا ہے 15 کا ہے 50 کا ہے، وہ مشینیں اور وہ انجن جس طرح نیچے سے زمینوں سے پانی کھینچ کے اوپر پھینکتا ہے اب پھر اور زیادہ ہارس پاور کے ہوں یہ تو فضاؤں میں جہازوں کو اڑاتا ہے، یہ تو ایمان کا پاور آسمان سے اسی طاقتوں کو زمین پہ اتارتا، لیکن وہ ایمان جس پر اللہ کے وعدے ہیں اس کو ایمان کو کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک دفعہ کہہ دیا پالنہار میرا اللہ ہے، روزی رساں میرا اللہ ہے، حفیظ میرا اللہ ہے، محی و ممیت اللہ ہے، معز و مذل اللہ ہے، معطی و مانع اللہ ہے، پھر اس پر لحالات جم گیا، ہر چیز ہاتھ سے نکل سکتی ہے، کوئی چیز نکلے تو غم نہیں اور کوئی چیز آئے تو خوشی نہیں، میرا ایمان مجروح نہ ہونے پائے، میرے ایمان کو زر نہ پہنچے، اس لیے صحابہ اکرام یہ دنیا کہتے ہیں سرمایہ سرمایہ سرمایہ ہے، سرمایہ کاری اور سرمایہ والی اور سرمایہ دار، یہ تو سرمایہ ہے، قرآن حدیث خدا رسول تو اسے سرمایہ کہنے کو تیاری نہیں ہے، تم جس پہ لڑ رہے ہو، تم جس پہ مر رہے ہو، تم جس پہ کٹ رہے ہو اور تم جس پر اپنی انسانی تمام شرافتوں کو مالا طاق رکھ رہے ہو، سوچو تو صحیح اس لیے لڑ کس پہ رہے ہو، اسی لیے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی آپ نے تربیت فرمائی تھی اور جس پر مہاجرین انصار کا ایک مجمع ایسا تیار ہوا کہ جن کو قیامت تک آنے والے انسانوں کا رہبر اور جن کو روشنی کا چراغ، ہم مصابیح الہدا، ہدایت کی روشنی کے چراغ، دیکھا ہوگا بندرگاہوں پر یا ایئرپورٹ پر وہ جو روشنی کے مینار ہوتے ہیں نا، جس کی روشنی میں جہاز اتارے جاتے ہیں، اڑائے جاتے ہیں اور پانی کے جہاز کنارے لگائے جاتے ہیں، وہ جو کروڑوں اربوں کی مالیت اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور وہ جہاز کا سامان وہاں سے نکل کر پھر جھگی سے لے کے شاہی محل تک پہنچتا ہے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، غریبوں میں، امیروں میں، جھگیوں میں، وہ جو سامان آیا ہے کہ اس جہاز کا کنارے لگنا اپنے اندر کی ساری چیزوں کو گھروں تک پہنچانا، کیونکہ اس سب کا دار و مدار اس روشنی پر ہے کہ اگر جہاز اس روشنی میں کھیا گیا اور چلایا گیا اور اتارا گیا تو صحیح سالم اترے گا، اس کا سامان سارا اپنی کی جگہوں پر پہنچے گا، کیونکہ مشرق میں رہنے والے مغرب کے رہنے والے، شمال والے جنوب والے، دیہات والے شہر والے، انڈسٹریز میں فیکٹریز چلانے والے، کارخانے چلانے والے اور وہ مالک اور بڑی بڑی تجارتوں کے مالک اور اسٹیشن کا پلی جھوا لے کے پھیری پھرنے والا، رکشہ کھینچنے والا، جس میں جو صلاحیت، جس کے اندر جو استعداد، انسان یہ پوری کی پوری اگر اپنے اندر کی سوغاتوں کو اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو، اپنے اندر کی استعدادوں کو اگر کنارے لگانا چاہتے ہو، ٹھکانے لگانا چاہتے ہو جس سے دنیا میں امن آئے، جس سے دنیا میں شانتی آئے، جس سے دنیا میں پیار و پریم آئے، جس سے روزیوں میں برکت آئے، جس سے آسمانوں سے رحمتیں آئے، جس سے آپس میں بھائی چارگی آئے، اگر یہ چاہتے ہیں ہم مصابیح الہدا، ان کے پیچھے چلو، وہ روشنی کے چراغ ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کان یستن منکم فلیستن باصحاب رسول اللہ، جو اپنی زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں اسے چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ میں دے. امرہم قلوباً, ان کی پہلی صفت تمام آلائشوں سے, تمام گندگیوں سے, تمام خرافات سے, ہر گندگی سے دل ان کے بالکل صاف, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, شعار سے, حب ذات سے, حب مال سے, حسد سے, کینے سے, کپٹ سے, ہر گندگی سے دل ان کے صاف. اعمقهم علما, دل بہت صاف, علم بہت ٹھوس, علم بہت گہرا, سطحی نہیں, بہت گہرا. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا, اتنی شاندار زندگی کے ساتھ زندگیاں بہت سادہ, کھانا ان کا سادہ, کپڑا ان کا سادہ, لباس ان کا سادہ, مکان ان کے سادے, سواریاں ان کی سادی, رہائش ان کے ساتھ, ہر چیز سادہ. انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ, لیکن شان کیا ہے ان کی, دل بہت صاف, علم بہت ٹھوس, زندگیاں بہت بے تکلف, لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا مجمع ہے, اللہ نے ان کو چھانٹا ہے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے, صحبت کے لیے. کون تھے یہ, کون تھے اور کیا ہوئے, کہ یہ ان کے دادے, دادوں کے دادے, ان کے دادے اور ان کے پردادے, 600 سال کے درمیان کتنی کشتیاں بدلتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم آوری سے پہلے تک یہ پورا تقریباً 600 سال کا عرصہ ملتا ہے. کتنی کشتیاں بدلی کہ دادے اور دادے اور دادے اور دادے اور پردادے اوپر تک سب شرک میں ڈوبے ہوئے, یہ ان کی اولاد. لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بہت سارے الفاظ میں صفا کی چوٹی پر مختلف قبیلوں کو جمع کر کے جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا, جب آپ کو ذمہ داری دی گئی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, پیارے نبی جی ہم نے آپ کے یہ ذمہ داری رکھی ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب اس کی ادائیگی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی بنی فلان, یا علی بنی فلان, یا علی بنی فلان, او فلان قبیلے والو, او فلان قبیلے والو, او فلان قبیلے والو, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ, سب کو صفا کے پاس جمع کیا. اور ایک بات پہلے ذہن بنایا, ہمیشہ یاد رکھنا, کام کرنا ہو اپنی مسجد میں, کام کرنا ہو اپنی بستی میں, ماحول بنانا ہو اپنے علاقے میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوست و احباب میں, اور جہاں رہتے ہو وہاں اگر ایمان کی دعوت کا کام کرنا ہو تو پہلے, علماء نے تو لکھا بھی ہے کہ دعوت کا اسلوب ہی ہے پہلے سامنے والے کو مانوس کرنا, کہ پہلے انسیت آتی ہے, وہ انسیت بڑھتے بڑھتے محبت کی شکل اختیار کرتی ہے, اور پھر محبت جو ہے وہ اپنے ساتھ اطاعت لاتی ہے. ان المحب لمن يحب مطيع, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا جلویدہ ہوتا ہے, وہ اس کا شیفتہ و فرشتہ ہو جاتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں, اگر میں تم سے یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے, ایک لشکر جرار, تمہیں نظر نہیں آتا, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے تم یہاں سے آگے نہ بڑھ گئے تو تم پر حملہ آور ہو جائے گا, کیا میری اس بات کو تم دن دیکھے مان سکتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا آپ کے ساتھ جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، سب سے گواہی ملی، سب کو قریب کر لیا، سب کو مانوس کر لیا. اب فرمایا دیکھو ایک بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اکیلی ذات اللہ کی، اس کو مان لو، کرتا دھرتا وہی ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں، عزت ذلت اسی کے قلعے قدرت میں، وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے، من قدرت والا ہے. اس ایک اکیلے اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گی. کامیابی کی شکلیں نہیں بتلائی، تم جس لائن پہ چلے گے، معاشرہ تمہارا کامیاب، معاملات تمہارے کامیاب، اخلاق تمہارے کامیاب، گھریلو زندگی تمہاری کامیاب، راتیں تمہاری کامیاب، دن کے اجالوں میں تم کامیاب. ارے دنیا میں جب تک رہو تم کامیاب، اور جب سکرات ملک الموت تم پہ روح قبض کرنے کا ہاتھ رکھے اس وقت بھی تم کامیاب، یہاں تک کہ برزخ میں، حشر میں، اور پھر جنت میں. لیکن عربی میں ایک کہاوت ہے، الناس اعداء لما جهلوا، یاد رکھنا، الناس اعداء لما جهلوا. لوگ جس چیز سے واقف نہیں ہوتے اس سے اس کے دشمن ہوتے. اور یہ تو روزمرہ گھروں میں آپ کو پیش آتا ہوگا، آپ تو اپنے تئی بہت قیمتی کوئی سامان گھر میں لائے، گھڑی لائے یا کوئی اور چیز لائے، بہت قیمتی ہے، لیکن وہ آپ کا بچہ جو اس کی قیمت کو نہیں جانتا، ذرا سا آپ ادھر ادھر ہوئی ہے، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے لے کر اس کو کھلونا بنا لیا، اور تھوڑی دیر میں تیا پاسا کر کے آ کے دے دیا، ابا یہ تو ٹوٹ گئی. ارے ظالم یہ کیا کیا، تجھے معلوم اس کی قیمت؟ اس لیے کہ جانتا نہیں. اور بات یہی ہے، ہم جو اس محنت سے واقف نہیں ہیں، یہ دعوت کیا ہے، یہ محنت کیا ہے، ایمان کیسا سرمایہ ہے، آخرت کیسی اصلی ہے، اعمال کی پونجی کیسی پونجی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کو دیا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں، اس لیے طرح طرح کی باتیں. اب انداز تو لگاؤ، اتنے تو کٹر مکے والے، اتنے تو سخت مکے والے، اور سب ایک زبان کہہ رہے ہیں آپ سب کچھ، لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اگر آپ کہتے ہیں ہم بن دیکھے مانیں گے. جہاں فوج ہے صبح ہی اس کے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے. وہ بھی اتنا آپ کو سچا مانتے تھے. اور اسی لیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، نبی کو مانو، نبی کی مانو، بن دیکھے مانو. جس کی خبر اللہ نے دی، جس کی خبر اللہ کے نبی نے دی، ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں، اللہ رسول کی بات میں ذرا برابر غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں شبہ نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات یاد رکھنا، دل میں وہ چیز اترتی ہے جس پر آدمی اپنی جان مارتا ہے، دل میں وہ چیز اترتی ہے جس پر آدمی اپنے آپ کو تھکاتا اور پچاتا اور کھپاتا ہے. ایمان دلوں میں جب اترتا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے پچھلے ہونے کا یقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی میں کامیابی ہے، یہ یقین اس وقت اترتا ہے جب آدمی اس پر کھپے، پچے، تھکے اور اسی کی راہ میں مرے. صحابہ کی خصوصیت یہی تھی، ان کے تو کچھ نہیں تھا، ان کی تو پوری تاریخ کا نام تاریخ جاہلیت، اب پورے زمانے کا نام زمانے جاہلیت، اگر اس کو کوئی ادیب بھی پیدا ہو گیا تو ادیب زمانے جاہلیت، کوئی شاعر بھی پیدا ہو گیا تو شاعر جاہلیت، وہ جاہلیت کا تھپا ایسا لگا ہوا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایمان کی دعوت لے کر آئے، شروع میں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھاگنے سے آپ مایوس نہیں ہوئے. اس لیے کہا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیئے یہ ہے میرا راستہ. کون سا؟ اللہ کی بھولی بھٹکی مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا یہ میرا راستہ ہے. انا ومن اتبعنی میرا بھی اور جو مجھے اللہ کا نبی برحق مانتا ہے اس کا بھی راستہ یہ. اسی لیے قرآن نے ہم سے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو اور جسے روکا اس سے رک جاؤ. کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا دیا؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان سے, تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا, تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا, کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا, میں تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآنی زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں گھر گھر در در اور ہر فرد بشر تک پہنچے اور ہر ایک کی زندگی پر آئے اس کی محنت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اور پھر گارنٹی کیسی دی؟ ان تمسک تم بھی, اگر تم نے یہ دو کام کر لیے اپنی ذاتی زندگی قرآنی, عقیدہ وہ جو قرآن نے کہا, عبادات وہ جو قرآن نے بتلائی, اخلاق وہ جو قرآن نے بتلائے, علم وہ جو قرآن نے کہا, معاشرہ وہ جو قرآن نے کہا, معاملات وہ, تجارتیں وہ, شادیاں وہ, اور قرآن کی شرح حدیث سے ملے گی. کہ جو کچھ تمہیں تمہارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے لے لو. ضمانت اتنی زبردست ہے کہ اگر یہ دو چیزیں تمہارے میں آ گئیں, ایک ہر ایک نے, ہر تاجر, ہر کاشتکار, ہر مزدور, ہر کارخاندار, ہر جوان, ہر بوڑھا, ہر مرد, ہر کنواری, ہر شادی شدہ, ہر ایک نے یہ طے کر لیا کہ زمین آسمان کو جائیں جائیں, آسمان زمینوں کو آئیں آئیں, ارے پورا پرچم ہو جائے ہو جائے, مجھے تو قرآنی زندگی جینی. اگر یہ طے کر لے کہ میں قرآنی زندگی کیسے جیوں, مجھے تو قرآن پڑھنا ہی تو نہیں آتا, ابھی تو میری صورت حال بھی ٹھیک نہیں. لیکن اس لیے تو کہتے ہیں اپنے علماء سے رابطہ پیدا کرو, اپنے اہل علم سے تعلق پیدا کرو اور ان سے پوچھ پوچھ کے قرآن پڑھو بھی, قرآن سمجھو بھی, قرآن پر عمل کرو بھی, اور پھر تمہاری ضمانت, تمہاری ذمہ داری ہے اس پرانی زندگی کی دعوت کو لے کر جانے اپنی, مال اپنا, راہ خدا میں نکل کر اس کی دعوت کو لے کر چلو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سیکھنا بھی ہے, قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن صحیح پڑھنا ہے, پھر قرآن کیا کہتا ہے, اس کا پیغام کیا ہے وہ سمجھنا ہے, اور اس کو لے کر, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا علم, قرآن کا علم یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے, یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ تو پوری امت کا مشترکہ سرمایہ ہے, اور پوری امت کے درمیان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ میراث ہے. جیسے باپ مر جائے تو بالغ بھائی بہنوں کا بھی اتنا حصہ اور نابالغ کا, کہ ان کا بھی اتنا حصہ. یہ بالغ بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ نابالغ بھائیوں کی اس حصے کی حفاظت کریں, اور جب وہ سن بلوغ کو اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو کہ بھائی باپ نے جو کچھ چھوڑا تھا یہ تمہارا حصہ ہے. کہ ایسے ہی قرآن کا علم, اللہ نے جن کو قرآن کا علم دیا ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. اس امت کا بچہ بچہ حضور کی اس میراث میں برابر کا شریک ہے. حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, ہم نبیوں کی جماعت پیسے ڈھیلے کا وارث نہیں بناتے، ہم اس علم کا وارث بناتے ہیں جس کو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں. اس امت کا وہ فرد جس نے حضور کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے وہ برابر کا شریک ہے حضور کی اس میراث میں. جن کو اللہ نے آنکھیں دی، جن کو اللہ نے علم دیا، ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ان نابالغ گویا نہ سمجھ اور ناواقف بھائیوں تک پہنچے. آج میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت جو بنائی تھی تو بڑی قربانیوں سے امت بنی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنائی تھی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت بنائی تھی. یہ قوموں کے بننے کا خمیر اور ہے اور امت کے بننے کی بنیادیں اور ہیں. قومیں بنتی ہیں تعیش سے، تعصب سے، تفرق سے، تحزب سے، دروبندی اور پارٹی بندی سے، میرا رنگ، میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، اس سے قومیں بنا کرتی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نہیں بنائی. روم سے صہیب آئے، فارس سے سلمان آئے، مکے مدینے والے آئے، عراق والے آئے، مصر والے آئے، افریقہ والے آئے، سب کو ایک مزاج پہ، کون ہو ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے محمدی، ہم محمدی ہیں. صہیب کون ہو ہم رومی نہیں، ہم محمدی ہیں. سلمان کون ہو ہم محمدی ہیں. ہر ایک کو محمدی. اس لیے اور دوستو جو جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کے نقصان سے اس کو تکلیف ہوتی. دیکھ لو ہماری معمولی معمولی چیزیں، بھائی ہمارے گھڑی پسیرے کی کمائی جس کو ہم کہتے ہیں دو پیسے جیب میں سے نکل جائے کیسا غم ہوتا ہے. صاحب میرا پیسہ، آج تو میرے 2 روپے، آج تو میرا یوں، جہاں کہیں بیٹھے گا اس کے تذکرے. ارے بھائی چھوڑ بھی کیا، ارے مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم بہت محنت سے کمائے ہیں. کہ آدمی جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کے نقصان سے اس کو تکلیف ہوتی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سب کچھ، اللہ اکبر، جتنی تمام نبیوں کو روحانیت دی گئی تھی، جتنی تمام پیغمبروں کو روحانیت دی گئی تھی، وہ ساری اکٹھی کر کے ایک جاری طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور مزید بڑا ختم نبوت کی طاقت دی گئی. وہ پوری کی پوری روحانیت، پوری کی پوری ختم نبوت کی قوت، اللہ کی جتنی غیبی مددیں آپ کے ساتھ تھی وہ ساری کی ساری آپ نے امت بنانے پر لگائی تھی. اس لیے اگر امت کے چور کے بھی ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، امتی ہے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، قرآن کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، جب ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، چوری ثابت ہو گئی، آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. جب ہاتھ کاٹے جانے لگے تو آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ساروں قطار ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ منع فرما دیتے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے امتی کے ہاتھ کاٹے جا رہا، میں نہ روؤں پھر میرے رونے کی چیز؟ کہ یہ چفروں پہ، لفروں پہ، ٹھکروں پہ، اور نہ جانے کس پہ کس پہ دنیا رو رہی ہے. ہمیں ہمارے نبی یہ سبق دے گئے ہیں، ہمارا رونا امت کے لیے، ہماری خوشی امت کے لیے. کسی علاقے میں نمازوں قضا ہو رہی ہے، نمازوں کی فضا نہیں ہے، ہم بے چین ہو جائیں. سنا ہم نے ایک مرتبہ پرانوں سے سنا، ہم نے تو مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، پرانوں سے سنا. ایک دفعہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی اور بے قراری کا اظہار. سارے دوڑ گئے, حضرت کو کیا تکلیف ہوئی؟ اب کوئی پوچھ رہا پانی؟ حضرت دوا؟ اب حضرت استنجا کا جو پوچھ رہا ہے کہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب سنبھالا لیا, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اور تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, ہم تم تو بہت خوش ہیں کہ اللہ نے ایک فریضہ ادا کروایا. اس وقت میں جب ہم نے نماز پڑھی ہے, اس وقت مسلمانوں کے کتنے گھروں میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی, اور ایک نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا 2,88,00,000 سال تک جہنم میں, یہ تو وہاں جانے کے بعد. اور اگر اللہ کی ناراضگی حد کو بڑھ گئی اور دنیا ہی میں پکڑ آ گئی, اور اگر ان بے نمازیوں کو اللہ نے پکڑ لیا, تو میں اور تم اور یہ سارے تہجد گزار یہ سب بچ جائیں گے, سب پکڑ میں. اس پر بے چینی میرے دوستو, اسی لیے یاد رکھنا, یہ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ کوئی صرف نکل جانا, چلا پورا کر لینا, 4 مہینے چند کام, صرف اس کا نام نہیں. ہر ایمان والا جہاں ہو, یہ تو صاف کہتے ہیں, نہ کسی کے کاروبار کو روکتے ہیں, نہ کسی کی مزدوری چھڑواتے ہیں, نہ کسی کی نوکری چھڑواتے ہیں, نہ کسی کے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرواتے ہیں. انسان ہیں, بشر ہیں, اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں, لیکن اس محنت سے اصل مقصود ہر امتی کا فکر, ہر امتی کی سوچ اور ہر امتی کی محنت وہ بن جائے جو اس کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ. اسوۃ حسنۃ, اسی لیے کہتے ہیں اصل دین سیکھنا ہے, گھریلو زندگی کا دین اور ہے, کاروبار کی لائن کی شریعت اور ہے, حلال حرام جائز ناجائز شادیوں کی لائن کی شریعت اور ہے, بچوں کی تربیت کی لائن اور ہے, ہر ایک کی وہ دی. اور عجیب بات لکھی علماء نے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہبری, یہاں تک کہ جب نطفہ رحم مادر میں, جب نطفہ عورت کے رحم میں قرار پاتا ہے, اس وقت سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک, ایک انسانی زندگی میں جتنی اونچ نیچ, جتنا نصیب و فراز, جتنے حالات, جتنے مسائل سے ایک انسان دوچار ہو سکتا ہے, ان سب میں مکمل رہبری حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ. اب ہمیں نظر نہ آئے تو یہ ہماری آنکھوں کا کوٹ. اور دوستو صاف سی بات ہے, دیکھو اس وقت میرا رخ تو ہے آپ کی طرف, اور آپ کے چہرے اور آپ کے رخ میری طرف. آدمی جس رخ پر ہوتا ہے, اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی. آپ کے سامنے سوئی پڑی ہے, آپ کو نظر آ جائے گی, میرے سامنے پڑی ہے, مجھے نظر آ جائے گی. لیکن میرے پیچھے کوہ ہمالیہ کھڑا ہو, پہاڑ کھڑا ہو, نظر آئے گا؟ نہ مجھے نظر آئے گا, نہ آپ کو نظر آئے گا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے, امت کا سب سے بڑا قصور امت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت کی طرف تو پیچھ کر لی ہے, اور دنیا کے سامانوں کی طرف رک کر کے کھڑی ہے. جانے اس پہ کھپا رہی, مال اس پہ لگا رہی, صلاحیتیں اسی کے کام آ رہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی اپنی زندگی سے بھی, اس کے اپنے گھر سے بھی, اس کے اپنے کاروبار سے بھی, اس کے اپنی شادی سے بھی. بلکہ اللہ معاف فرمائے, مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے, کسی آدمی کا انتقال ہوا, اب اس کے بالغ بچے بھی ہیں, نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بیوی جس طرح رو رہی ہے کہ شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑا بیٹا کہ باپ والی ساری ذمہ داریاں اپنے پر آ گئیں، بہنیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یہاں تو غسل کی تیاریاں ہو رہی باپ کی اور کفن کاٹا جا رہا ہے اور ماں کی چیخیں نکل رہی ہے اور وہ باہر لٹو کھیل رہے ہیں، انہیں کچھ پتا ہی نہیں باپ کی موت کیا ہوتی ہے اور کتنا بڑا حادثہ لاتی ہے اور کیا کچھ ذمہ داریاں لاتی ہیں. اور جب باپ کا جنازہ گھر سے جاتا ہے تو یہ بچے ہنستے ہوئے اپنے دوستوں سے، وہ جن بچوں میں وہ کھیل رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہمارے ابا کا جنازہ جا رہا، ہمارے ابا کا جنازہ جا رہا. آج حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری شادیوں سے، جس طرح ہمارے کاروبار سے، ہماری شکلوں صورتوں سے، ہمارے پہناوے، ہمارے لباس سے، ہماری دوشیزار، ہماری کنواریوں سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری کمائیوں سے، جس طرح حضور کی سنتیں، سنتوں کے جنازے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی رخصت ہو رہی، ہماری جگر پارا، ہماری نور نظر، دیکھو دیکھو ہماری بچی دلہن بن کے جا رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے لے کے جا رہی. ہائے دلوں کی مردنی. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، لوگوں نے پوچھا ارے آپ فرماتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ میرا کام، میرا کام تو راند کا رونا ہے. جس طرح ایک عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اڑ جاتا ہے اور وہ روتی ہے، اور جب کبھی کوئی موقع آتا ہے ہائے تم نہ ہوئے، بچوں کی منگنی ہائے تم نہ ہوئے، عید بقرعید کے کپڑے ہائے تم نہ ہوئے، کوئی خوشی کوئی غم، گھر کی صفائی رنگ روغن ہائے تم نہ ہوئے. کہ جس طرح وہ عورت ہر موقع پر اسے یاد کر کے بے تکلف روتی ہے، یوں کہ میرا کام تو امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں یہ رونا پیدا ہو جائے، ہائے امت کا ایمان، ہائے امت کا تقویٰ، ہائے امت کا علم، ہائے امت کا علم پر عمل، ہائے امت کا زہد، ہائے امت کا صبر، ہائے امت کا شکر، ہائے امت کا فکر آخرت، ہائے امت کی اظہار ہمدردی، ہائے امت کی قوت و بھائی چارگی، ہائے امت کا اپنے نبی والے غم کو اپنا غم بنانا. یاد رکھنا، خدا کرے اس محنت کو میں بھی سمجھوں، خدا کرے آپ بھی سمجھیں. ابھی ہم کام کو سمجھے نہیں ہیں، ابھی تو کام کی باتیں ہو رہی ہیں. کام اسی لیے یوں کہتے ہیں، دعوت دعوت تو ایک بے چینی کا نام ہے، انسانوں کی بے دینی، انسانوں کی بد اخلاقی، انسانوں کی خدا ناپرستی، انسانوں کی فکر سے آخرت سے غفلت، اس کو دیکھ کر آدمی ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جائے کہ یہ امت جو حضور کے پیٹوں پر پتھر باندھنے کے نتیجے میں بنی تھی، ہمیں تمہیں تو ہم تم تو تھے ہی نہیں، ہم تم تو نہ ہم تھے نہ تم تھے، نہ ہمارے تمہارے باپ دادے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اور احد میں ہمارے تمہارے لیے زار و قطار ہو رہے تھے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں، ابھی ہمارے مہمان وہاں بنگلے والی مسجد میں، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، افریقہ کے، عرب کے بہت سارے تھے جمع تھے. ہم نے ان سے کہا کہ جانتے ہو یہ تبلیغ کا کام جو تمہارے تک پہنچا، یہ یوں پہنچ گیا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت جماعت راہ خدا میں نکل کر رو رہی تھی، جانے اپنی کھپا رہی تھی، مال اپنا لگا رہے تھے، گلیوں میں اور لوہوں میں چل رہے تھے، سڑیوں میں ٹھکر رہے تھے، چنے چبا رہے تھے، فاقے برداشت کر رہے تھے، لوگوں کے تانے تشنی جھیل رہے تھے اور لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے کڑے جملے، لیکن اے اللہ اس امت کو اپنے نبی والے کام پر ڈال دے. یہ تو اسی لیے کسی چیز کا وجود یوں نہیں ہو جاتا، یہ امت یوں وجود نہیں آئی، اور اس وقت یہ امت پوری کی پوری اس کام کو اپنا کام بنا لے، اس کے فضائل وہ جو حدیث میں پڑھی تھی کہ تم سارے کے سارے بہت صاف ستھرے راستے پر اللہ کی طرف سے بینات دلیل پر ہو، جب تک تم پر دو نشے سوار نہیں ہوں گے۔ تم بہت اچھے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم بہت اچھے ہو جب تک تم پر دو نشے سوار نہیں ہوں گے، ایک عیش و عشرت کا، اس سے بڑھیا مکان میرا، اس سے بڑھیا گاڑی میری، اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس، اس سے شاندار کپڑے میرے، اس کے گھر کے فرنیچر سے، اور اس کے گھر کے قالین سے، اور اس کے یہاں کے صوفہ سیٹ سے۔ جب تمہارے جب تک عیش و عشرت کا نشہ اور جہالت کا نشہ جب تک یہ تم پر ہوگا، تو اس وقت تک تم بہت اچھے ہو، اور علامت کیا ہے اس کی؟ بھلی بات کہتے رہو گے، بری بات سے روکتے رہو گے، اور دین کے لیے محنت مشقت اٹھاتے رہو گے، جس کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن یاد رکھنا، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتر جائے گی، اور جب جہالت کا نشہ سوار ہو جائے گا، نشے کا حال تو جانتے ہو، جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے بہن میں، بیٹی میں، بیوی میں، بھائی میں، بزرگ میں، کسی میں تمیز نہیں ہوتی، اس کی تو عقل ہی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب تم پہ جہالت کا نشہ، اور جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں نہ جاننے کو، جانتے نہیں، یہ جاہل ہے، نہیں، نہ جاننے کو بھی جہالت کہتے ہیں، اور غلط جاننے کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ جانتے تو ہیں لیکن غلط۔ سامنے سے عبد الرحمن آ رہا ہے، اور یہ جانتا ہے آنے والا خالد آ رہا ہے، تو آنا تو جانتا ہے لیکن بجائے عبد الرحمن کے خالد، تو جانا تو صحیح لیکن غلط جانا نا۔ آ تو رہا تھا خالد، جانا عبد الرحمن، آ تو رہا تھا عبد الرحمن، جانا خالد، تو جانتا تو ہے لیکن غلط جانا، یہ بھی جہالت ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے پہاڑ تک، پتلے سے لے کے ٹھاتے مارتے سمندر تک، اور چوٹی سے لے کے جبریل تک، کسی کے کرنے سے آج تک ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا، جو ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں پیسوں سے یوں ہو جائے گا، دولت سے یوں ہو جائے گا، زمینوں سے یوں ہو جائے گا، اور کارخانوں سے یوں ہو جائے گا، اور کپڑے کا بھاؤ بڑھ جائے گا تو یوں ہو جائے گا، اور اگر اس کی قیمت ڈاؤن ہو جائے گی تو یوں ہو جائے گا۔ تو پیسہ تیرا خدا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک دفعہ کہہ دیا پالنہار میرا اللہ ہے، مشکل کشا میرا اللہ ہے، حاجت روا میرا اللہ ہے، محی و ممیت اللہ ہے، معز و مذل اللہ ہے، اللہ کا غیر جس شکل میں ہو آج تک کسی سے ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ کسی سے کچھ ہو سکتا ہے، جو ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا اللہ کے کرنے سے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے۔ کہ ہو تو رہا ہے سارا اللہ کے کرنے سے، اور امت اس جہالت کی شکار کیسے؟ پیسوں سے یوں ہو جائے گا، عہدے سے یوں ہو جائے گا، کرسی سے یوں ہو جائے گا، دولتوں سے یوں، یہ تو جہالت ہے۔ ہوتا ہے اللہ سے، جانتے ہو غیر اللہ سے ہونے کو۔ اسی لیے بہت صاف صاف سن لو، یہ جو کہتے ہیں بھائی ہمارا کام بالکل سیدھا سادہ، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کیا کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمے کے الفاظ، کہ کلمے کے الفاظ بھی سیکھو، اس کے معنی سیکھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو، اور اس ایمان کو اور اس کلمے کو دلوں کے رگ و ریشے میں اتارنے کے لیے روح خدا کی ٹھوکریں کھاؤ، ایمان کی دعوت دو، گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، ایک ایک کے ہاں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، اللہ سے سب کچھ ہونا، اس کو اتنا بولو اتنا بولو، جیسے دنیا اس وقت پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ بول رہی نا، گھروں میں بیٹھو تو پیسہ، گھر سے باہر نکلو تو پیسہ، مارکیٹ میں جاؤ تو پیسہ، فیکٹری میں جاؤ تو پیسہ، جیسے اس وقت دنیا پیسے کو بول رہی، اور یاد رکھنا یہ تذکرے پیسوں سے زندگی بنے گی، اور پیسہ پیسہ پیسہ یہ جب امت بولنے لگے گی تو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. کیا فرمایا؟ سیاتی علی الناس زمان، سیاتی علی الناس زمان، حمامهم بطونهم وشرفهم دينار ودرهم وقبلتهم نساؤهم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ایک وقت آئے گا، وہی قیامت کی علامات میں سے ہے، کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، ہائی پیٹ ہائی پیٹ، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، بیواؤں کا، یتیموں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، اپنوں کا، پرایوں کا، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، لون سے، ہائی پیٹ ہائی پیٹ، تو یہ تو قیامت لائے گی. اب قیامت میں کیا ہوگا؟ پھولوں کی بارش ہوگی. جب قیامت آئے گی تو پھولوں کی بارش ہوگی، یہ پہل روزہ روزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہو جائے گا. جب انسانوں کی زندگی کا مقصد، اس لیے قرآن نے تو صاف صاف کہہ دیا، تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو، اور تم یہ تم بکری بھیڑے نہیں ہو، تم بیل گائی نہیں ہو، اور تم خچر گھرے نہیں ہو، تم گھوڑے اونٹ نہیں ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تم انسان ہو، اور ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تو تمہاری امتیازی شان ہی یہ بتلائی ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، کھانے کو چھڑوانا، نہ کمانے کو چھڑوانا، نہ شادی کو چھڑوانا، لیکن خبردار انسان ہو، ہمارے بندے ہو، تو ہماری مان کر زندگی کے ہر شعبے میں چلنا ہے، ہماری اطاعت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسی لیے ایک جگہ قرآن نے کہ جس انسان کی زندگی میں خوف خدا نہیں، جس میں فکر آخرت نہیں، جس میں اعمال کی پہچان نہیں، نیکی کر رہا ہوں یا بدی، انصاف کر رہا ہوں یا ظلم، اچھا کر رہا ہوں یا برا، جس میں اس کی تمیز نہیں، قرآن تو اسے آدمی کہنے کو بھی تیار نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، بلکہ چوپائوں سے بھی گئے گزرے، کہ بیل کو، گھوڑے کو، گائے کو، کسی جانور کو کھیتی والا اپنے کھیت سے اکیلا چھوڑ دے، راستے میں بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، باغات ہیں، فیکٹریاں ہیں، اب بڑے بڑے محلے ہیں، لیکن سیدھا مالک کے ٹوٹے جھونپڑے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کہ اتنی حصہ اس میں بھی ہے کہ جو مجھے باندھتا ہے، جو مجھے چھوڑتا ہے، جو میرے چارے کا فکر کرتا ہے، سردی میں میرے کپڑا باندھتا ہے، گرمی میں میرے پہ پانی چھڑکتا ہے، میرا تو یہی ہے. بڑے بڑے باغات کو راستے میں چھوڑتا ہوا مالک کے ٹوٹے جھونپڑے پہ آتا ہے، کہ اپنے مالک کو باندھنے چھوڑنے والے کو جانتا. تو انسان، تو مانو ذاتی، تو منش، اور پھر آسمان کو جانتا ہے، زمین کو، ڈھیلوں کو اور پتھروں کو، اور یہاں تک کہ گھومٹ کی ریسرچ کرتا ہے، نہیں جانتا اپنے مالک کو، تو نہیں جانتا. آدمی کہہ رہا ہے جانے کے پابند ہی نہیں. آدمی وہ ہے جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو دل سے مانتا ہو، اس کا یقین، اس کی ذات و صفات، اس پر ایمان، اس کو راضی کرنے کا شوق اور اس کی ناراضی کا ہر وقت خوف، اسے آدمی بنتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی محنت کے ذریعے جو مجموعہ بنایا تھا وہ تھا، اسی پر کہہ رہا تھا کہ جب امت میں ایس و عشرت کا نشہ، دنیا کی محبت اور جہالت کا نشہ ہوتا ہے اللہ سے، اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو آپ بھی ان کا یہ لحاظ کرتے. اور سنو، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کل قیامت میں کہیں خدا تمہارے ساتھ نہ کرے. اب تو یہ گھبرا گئے امیر المومنین، یہ تو 10-5 آدمی ہے، جانا نہ جانا، پتا چلا نہ چلا، وہ اولین و آخرین جن و انس سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں ہماری ذلت. امیر المومنین، کوئی راستہ بتائیے اس دن کی رسوائی سے بچنے کا اور اس دن عزت کے بننے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو، یہ بلال و خباب و خبیب عمار رضی اللہ تعالیٰ، قیامت میں تم ان سے آگے نکل جاؤ، اس کا تو ذہن سے خیال ہی نکال دو. اس لیے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگائی تھی اور کہا تھا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی موچھوں اور تم اپنی مچھوں کے مروڑ میں اور یہ پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، لٹتے رہے، لیکن نبی کی آواز میں آواز ملاتے رہے. اس لیے ان سے آگے بڑھ جاؤ، اس کا تو خیال نکال دو. ہاں، امید کی جا سکتی، وہ بھی گارنٹی نہیں، گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں ان کا خون بہا ہے، جہاں ان کے آنسو بہے ہیں، جہاں ان کے آنسو بہے ہیں وہاں تمہارا خون بہ جائے تو شاید تمہارے خون کو ان کے آنسو کے برابر قیمت قرار دے کر اللہ تمہیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے لائق بنا دے. یاد رکھنا، میری برادری، میری قوم، میرا پیشہ، میرا حرفا، میری دولت، میرا عہدہ، میری قوم، میرا علاقہ، خدا کے یہاں نہیں چلتا، خدا کے یہاں نہیں چلتا. اس کے یہاں کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وکلکم وآدم من تراب، کلکم بنو آدم وآدم من تراب، فما الفخر لابن آدم خلق من تراب الى التراب يعود. تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، اس آدم کے بچے کو حق کیا پہنچتا ہے جو فخر و غرور کے نعرے کرتا ہے؟ مٹی ہو، مٹی میں مل جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھاتے رہے، نبی کے گھر میں ہے، نبی سمجھا رہے ہیں، قسمت میں نہیں، موج آئی چل گئی، باقی سب ہلاک ہو گئے. کیا ہوا؟ قرآن اس واقعے کو ذکر کر کے توجہ دلا رہا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا ہے، جو فرعون یوں کہتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ہو ملک پہ میرا قبضہ ہے، نہروں پہ میرا قبضہ ہے، اس کی ڈنگے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار. ابرہا کو اپنی فوجی طاقت کا گھمن، قارون کو اپنی دولتوں کا گھمن، شداد کو اپنی دولتوں کا گھمن، حامان کو اپنی وزارت عہدے کا گھمن. وحر قرآن واہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. پیارے نبی جی آپ نے دیکھا نہیں وہ قوم آج جسے قومی طاقت کا گھمنڈ تھا سات رات اور آٹھ دن کی آندھی چلا کے کھجور کے خشک تلوں کی طرح پسار دیا تھا. فرعون کیلو والا کہلاتا تھا, 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ غرق آب ہوا. قوم سمود کو اپنی صنعت اور حلفت اپنی ٹیکنالوجی اس کا گھمنڈ تھا, ایک چیخ نے آ کر کے سفایا کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, لوگوں اللہ کے وعدے اللہ کی وعیدیں حق ہیں. یہ تھوڑی سی اچھل کود یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور وہ شیطان ارے وہ تو ایسا دھوکے باز ہے کہ عالم حوا علیہ السلام سے جنتیں چھنوائی, ننگا کر دیا تھا, کپڑے تن پہ نہیں رہے تھے, اور قسم کھا کے آیا آدم کی اولاد سے بدلہ لے کے رہوں گا. اور کیا کہا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, کبھی آمنے سے کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے, کبھی دولتوں کے راستے کبھی عورتوں کے راستے کبھی عہدوں کے راستے کبھی زمینوں کے ٹکڑوں کے راستے کبھی دنیا کے سامانوں کے راستے مختلف, اس لیے کہ اس کو تو روپ بھرنا آتا ہے. ارے وہ تو چھتکلی بھی بن سکتا ہے, اللہ نے اختیار دے رکھا ہے, وہ تو چوہا بھی بن سکتا ہے, وہ تو عورت بھی بن سکتا ہے, وہ تو بندروں لنگور بھی بن سکتا ہے. اختیارات ہے, استدراج ہے, کبھی دولت کے راستے آ کے ایسا گمراہ کروں گا کہ خدا رسول کو بھول جائیں گے. اسی لیے ایک وقت آئے گا ایمان زبان کی نوک پر. اسی لیے میرے دوستو یہ ساری محنت, ساری دوڑ بھاگ, ساری نقل و حرکت, یہ ساری یہ اجتماعات, یہ مجمع, یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, ایمان بناؤ, ایمان بناؤ, ایمان بناؤ. کہ ایمان کیا بناؤ, اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. وہ بڑی قدرت والا ہے. ان رحمت اللہ لا تنال الا بطاعته, اگر اللہ کی رحمتیں, اللہ کی مددیں, اللہ کی تائیدیں, اللہ کی نصرتیں, اللہ کی برکتیں چاہتے ہو تو اس کے اطاعت والے راستے پر پڑ جاؤ کہ ہم نے تم کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے امت کی دو ذمہ داریاں, ایک ہر امتی کو اپنا دین سیکھنا ہے اور سیکھنے کے ساتھ اپنے دین پر چلنا ہے. اور جب یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے, آپ کی شریعت, آپ کا قرآن, آپ کی سنت, کہ یہ گھر گھر در در ہر فرد تک یہ پہنچ جائے اور اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے, اس کی محنت کی ذمہ داری, اس کی محنت کی ذمہ داری اس امت کو حضور دے کر گئے ہیں. اور اسی لیے اللہ اکبر, ابھی یہ حج کے دن ختم ہوئے نا, اس عرفات میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ دیا ہے اور آخری جو آپ نے دعا کی ہے, حقوق بتلائے, پوری شریعت کا خلاصہ کہ اب میں تو جا رہا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے, کہ سب سے پہلے تمہیں ایمان پہ جمنا ہے, شریک اللہ، معبود تمہارا وہی ہے، مسجود تمہارا وہی ہے، مقصود تمہارا وہی ہے، مولا تمہارا وہی ہے، اسی کی تمہیں عبادت کرنی ہے. اسی کے ساتھ اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق، عورتوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، گویا وہ آخری خطبہ جو ہے پوری شریعت کا خلاصہ. اور پھر ایک جملہ اتنا سخت، اللہ اکبر، اللہ میری بھی حفاظت فرماوے، اللہ تمہاری بھی حفاظت فرماوے، اور جو امتی دنیا کے جس کنارے پر ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یوں فرمایا، فلا تسودوا وجهي يوم القيامه، میرے امتیوں قیامت میں میرا منہ کالا نہ کرائیو کہ جب امتیں آئیں گی اور تم بھی آؤ گے، تمہاری معاشرت، تمہاری کمائیاں، تمہارے نکاح، تمہاری شادیاں، تمہارے لباس، تمہاری صورتیں، تمہاری اوج موج اور میری والی محنت، میری والی دعوت، میری والی زندگی، میرے والے قرآن سے تمہاری روگردانی، تو یہ ہے وہ امتی جن کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جن کے لیے گھر کے چولہے اونچے تھے، حسن و حسین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی جگر گوشا، جن کے لیے حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، ان کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، حسن و حسین کے پیر بھرنے کو دودھ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک انہیں چسوائی اور اس پر وہ سو گئے. کہ یہ ہے وہ امت جس امت کو بنانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رائن الہلال ثم الہلال ثم الہلال، چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، اور حضور کے گیارہ گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. کہ جس امت کے لیے چولہے بجھے ہو، اور عجیب بات، جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا. وہ لاڈلے ہیں، وہ حبیب رب العالمین ہیں، اور پائپ میں بچے پیچھے لگے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. سب کے بیٹوں پر ایک پتھر، اپنے لاڈلے کے پیٹ پر دو پتھر، اللہ دیکھ رہا ہے. گلے میں آندے منہ، دندان شہید، ہوٹ کی کڑیاں سر میں، زخموں میں چور، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ امت یہ بغلے بجا کے اور یہ رانوں پہ ہاتھ مار کے اور یہ ایز و عشرت کے نقشوں کے ساتھ امت نہیں بنی ہے، یہ مجاہدوں سے بنی ہے، یہ قربانیوں سے بنی ہے، یہ بدر کے یا حی یا قیوم بے احمدی کا استغیث کی صلاحوں کے نتیجے میں بنی. ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار. بچے کے تکلیف ہو جائے تو ہماری نیند اڑ جائے، بیوی کو کچھ ہو جائے تو ہم کھانا نہ کھائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، خاندان کے خاندان، محلے کے محلے، پڑے سو رہے ہوں، نماز قضا ہو رہی ہو، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو عیلت قرت عینی فی الصلاح، میری آنکھوں کی سنجک تو نماز میں ہے. میرے دوستو، اس محنت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے، جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ یہ کہنا ہے کسی سے نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ. اس کو مار ہمارے گھروں کی عورتیں, ہمارے بچے, دکانوں پر, آفسوں پر, کارخانوں میں مزدور اور رکشے والے, ہر ایک یہ بول رہا ہو کرنے والی ذات اللہ. کہ جب یقین بدلے گا, غلط سے صحیح کی طرف آئے گا, تو پھر یہ ایمان کی صحت, یہ یقین کی صحت ہمیں صحیح اعمال پر ڈالے گی. پھر نمازیں صحیح ہوں گی, پھر کمائیوں میں سے شریعت کے نقشے قائم ہوں گے, ہر ایک دوسرے کا حق پہچاننے کی کوشش کرے گا, اور حق پہچان کر وہ آخرت کا ڈر کہ بھائی یہ سب کچھ صحیح, چلے بھی اور نمازیں بھی اور تسبیح بھی اور یہ بھی اور ستے بھی اور مدرسہ بھی اور مسجد بھی, لیکن میں نے تو ان کے ساتھ یہ کیا ہے, اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو قیامت میں تو اجل جاؤں گا. اس لیے کہ آخرت کوئی ٹھکوسلہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اصل آخرت ہے. جو وہاں گیا ہے آیا ہے, نہ جو جائے گا اسے آنا ہے. ایمان بنانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے, اللہ راضی ہوں گے ان کے احکامات پر چلنے سے اور منع کسی سے بچنے سے, اور آخرت بنے گی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے سے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے اپنا فکر بھی کرنا ہے, اپنی ذات سے اپنا فکر بھی کرنا ہے, اور پھر یہ پوری امت جس کو میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی تھی, اور یہ امت اس طرح بنی تھی. آپ انداز تو لگاؤ, آپ کا کارخانہ ہے یا آپ کا باغ ہے, کوئی اجنبی آدمی آپ کے کارخانے میں گھس کر مشینیں اکھاڑ لے جائے, کپڑا لے جائے, آپ کے باغ کے پھل لے جائے, باغ میں آگ لگا دے, آپ برداشت کرو گے؟ کہ بھائی کوئی برداشت کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہاجرین انصار کی قربانیوں پر, کہ جن کے بچے, جن کی عورتیں, جن کے مرد, جن کی عوام, جن کے خواص, کیا کہنے اس مفتی اعظم معاذ بن جبل کے, اور کیا کہنے اس شیخ الحدیث ابو ہریرہ کے, اور کیا کہنے اس حلال و حرام کو جاننے والے ذیل بن ثابت کے, رضی اللہ تعالی اجمعین ایک ہی وقت میں مسند حدیث پر درس دے رہے. اللہ ابو ہریرہ رہے خدا کی خان بھی چھان رہا, وہ معاذ بن جبل یمن کا سفر کر رہے ہیں, کہ جن کی قربانی, اور جنہوں نے گھروں میں جھاڑو لے لی تھی, اپنے بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلایا تھا, جن کی اداؤں پر قرآن نازل ہوا تھا, وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ, وہ صدیق اکبر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کا حق ادا کر دیا, سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا, اس ابو بکر کو تو اللہ ہی سے دلواؤں گا, اس کے تو بڑے احسانات کہ جس کے تن کے کپڑے اتر گئے اور کپڑے کی جگہ تانت آیا, اور کپڑوں میں سے بٹن نکل کے ببل کے کانٹے آئے, اور آسمانوں میں گونج مچ گئی. کیا کہنے ابو بکر کہ یہ امت ابو بکر, عمر, عثمان و علی, زید بن ثابت, ابو ہریرہ, معاذ بن جبل, اسرے مبشرہ, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عمرو بن عاص, خالد بن ولید, اکرمہ بن ابی جہل, یہ اسرے مبشرہ, بدریین, جہاد والے مہاجرین انصار یہ اور ان کی پاکیزہ بیویاں اور ان کے بچے ان سب کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ امت وجود میں آئی تھی جو امت حضور نے عرفات کے دن امت کے حوالے کی ہے. وہ کیسا بدنصیب کہ امت کی حضور کا اور حضور کے امت ہی کو ستائے, حضور کے امتی کی تحقیر, حضور کے امتی کے آبوں کو اچھالنا, حضور کے امتی کو طرح طرح سے ستانا. اسی لیے عجیب فرمایا ان ھذا الخیر خزائن, ان ھذا الخیر خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اور دوسری جگہ فرمایا ویل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. بہت سعادت مند ہے, بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں, گھروں میں, کاروبار میں, مسجدوں میں, شادیوں میں, معاشرے میں, کمائیوں میں, راتوں میں, دنوں میں خیر کے آنے کا سبب بنے اور برائیوں کے ختم ہونے کے لیے سبب بنے. ان کو حضور کی دعا ہے, یہ کام اسی کا تو ہے کہ پوری امت پورے دین پر اور پورے دین پر آنے کے ساتھ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنا لے, آپ کی فکروں کو اپنی فکریں بنا لے, آپ کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنا لے. ہم تو اپنے چیخوں لیخوں کو رو رہے ہیں, ہم تو اپنے سوچن فکروں کو رو رہے ہیں. خدا ہمیں وہ رونا نصیب فرمائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے مالی اراکم, مجھے کیا ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آندھے منہ جہنم میں گرتے جا رہے ہو اور میں ہوں کہ انی آخذ بحجزکم, اور میں تمہیں کوہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سمجھنا ہم کون ہیں, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اللہ کے بندے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. انسان ہونے کے ناطے آدمیت جس کو کہتے ہیں, جس کو ہندی میں مانوتا کہتے ہیں. آدمی کپڑوں سے نہیں بنا کرتا, آدمی حویلیوں میں رہنے سے نہیں بنا کرتا. ہم نے تو دنیا کے ملکوں میں دیکھا ہے کہ شاندار قسم کی گاڑی جو یہاں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہندوستان میں, ایسی گاڑی میں صاحب بیٹھے ہیں اور برابر میں کتا بھی بیٹھا ہے, تو آدمی ہو گیا اتنے لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے. بہت شاندار قسم کا بنگلہ اور اس میں مستقل اس کے لیے کارٹر بنا ہوا ہے, اس کی سردی کے کپڑے, اس کے ہگانے, اس کے متانے, اس کے کھلانے, تو کتا نہیں ہو گیا. آدمی آدمیت سے ہوتا ہے, مانو مانوتا سے ہوتا ہے, اور مانوتا کی پہلی صفت, انسان کی پہلی صفت, آدمیت کی پہلی صفت اعتراف و قصور, ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی, جس درخت کے پاس جانے کو منع کیا تھا چلے گئے تھے, کھا لیا تھا, چوک ہو گئی. شیطان کو بھی کہا تھا, سجدہ کرنے کو اس نے نہیں کیا, وہ اڑا رہا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمیت میں اور شیطانیت میں جو بنیادی فرق ہے, کتنا بڑا آدمی ہو, کیسی ہی حیثیت کا مالک ہو, لیکن اگر اس سے چوک ہے معاف کر دیجئے. ہر بندہ اللہ کا گنہگار ہے کہ ناک رگڑ کر, پیشانی ٹیک کر, گھٹنے ٹیک کر, جولیاں پھیلا قصوروار. کہ جو جتنا استغفار پر، جو جتنا توبہ پر، جو جتنا اللہ سے معافی مانگنے پر، جو جتنا گناہوں پر ملامت کرنے پر اللہ کی طرف آئے گا، اس کی ناآدمیت جلا پائے گی. ہم آدم کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، ان کی نقلیں اتارنی ہے. اللہ کے حکم کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل، اپنی ہر خواہش پر مقدم کرنا ہے. دیر زیادہ ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات، گھر کا 8 سال کا بچہ بھی یہ بتلا رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کر گزریا جو حکم آپ کو دیا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے گھر تو بنیاد ہی میری ماں، میں، آپ، ہمارے رزینے کی بنیاد ہی اللہ کام رہے. جب آپ جا رہے تھے ہم کو چھوڑ کر، میری ماں نے پوچھا تھا کہاں جا رہے، کیوں جا رہے، کہاں جا رہے، کیوں جا رہے. جب بہت کچھ پوچھا آپ نے نہیں کہا، اور اما نے کہا تھا اللہ ہمارا کا بہارا، اللہ نے حکم دیا ہے. آپ نے کہا تھا اللہ کا حکم، کہ ہم تو اسی دن سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر جی رہے. آپ کر گزریے کہ آدم کی اولاد ہے، قصوروار ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ہمیں حکموں والی جینی زندگی جینا ہے، اس کا اہل پیمان کرنا ہے. پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اپنے قصوروں پر ندامت، تنہائیوں میں رونا، اور یاد رکھنا چور کی چوری، بدکار کی بدکاری، جھوٹے کا جھوٹ، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن پوری امت کا مشترکہ گناہ جس میں امت کی عوام و خواص سب، وہ ہے امت کا اپنے آپ کے اپنے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا، آپ کے کام کو اپنا کام نہ بنانا. ہمارا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کپڑے والا. آپ کون ہیں؟ جوتے والا. آپ کون ہیں؟ لکڑی والا. کیا مطلب؟ کہ میری ساری سوچ، میری ساری جان، میرا سارا مال، میری اولاد، سب کپڑے کے لیے ہے. ارے بھائی اجتماع ہو رہا ہے تمہارے یہاں؟ ہاں ہاں، ایسی بات بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت تو تبلیغ تو بھی دے دیں گے. جس امت کے پاس یہ تھا کہ تھوڑا بہت تو کمائی پہ لگا دیں گے، تھوڑا بہت تو کھانے پینے پہ لگا دیں گے، اصل ہماری محنت نبی والی محنت ہے، سارا موضوع ہی الٹ گیا. بڑے برتن کو جب الٹ دو تو کیا رہتا ہے اس میں؟ ہے کچھ رہتا ہے؟ کہ امت ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، طہارت سے، تواضع سے، ابدیت سے، تعلق مع اللہ سے، قرب الہی سے، مالیت سے، اللہ کی مددوں سے بھرپور تھی. امت نے موضوع الٹ دیا، خوف خدا نکل گیا، تقوی نکل گیا، حلال حرام کی تمیز نکل گئی. اب چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا، امت چل رہی. جس کے لیے دنیا روئے تم بھی رو، جس کے لیے دنیا مر رہی تم بھی مرو، جس کے لیے دنیا جو کچھ کر رہی تم بھی کرو. نہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہاتھ میں قرآن، قرآنی زندگی، اور یہ زندگی زندہ ہوتی رہے اس کی محنت دے کر کے. اس لیے ہم آدم کی اولاد ہیں، سب سے پہلے ہمیں ہمارے اپنے قصوروں پر تنہائیوں میں اللہ سے معافی مانگنی، پوری امت کی طرف سے استغفار کرنا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت پر ہے، جو ان کے گھر کی بات تھی، بچہ بھی، عورت بھی، مرد بھی، کہ ہمارے گھر کے بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ہر ایک اس بنیاد پر آ جائے کہ آج کے بعد جب کبھی ہماری اپنی خواہش سے اللہ کا حکم ٹکرائے گا، وہ چاہے گھر کی شادی ہو، وہ چاہے کارخانے کی کمائی ہو، اور وہ چاہے بیٹوں کی پڑھائی ہو، اور چاہے زندگی کا جون سا شعبہ ہو، ہم تو آج عہد کرتے ہیں ہم خواہش کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. یہ جو چار چار مہینے مانگتے ہیں نا، یہ تو جیسے بچوں کو شروع میں اسکول مدرسے کی عادت ڈلوانی ہوتی ہے نا، بیٹا جاؤ آؤ گے تو بسکٹ دیں گے، بیٹا جاؤ آؤ گے تو چاکلیٹ دیں گے، اچھا لو یہ چاکلیٹ جاؤ. یہ بچوں کو عادی بنانے کے لیے. لیکن جن بچوں کو پڑھائی کا شوق لگ جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کا ہر فرد گھر کو تالا لگا کے خالہ کے گھر شادی میں شرکت کو جا رہا ہے، اور یہ لڑکا یوں کہہ رہا نہیں یہ میری پڑھائی کے دن ہے آپ سب جاؤ. ارے بیٹا تم کیا کھاؤ گے؟ کوئی بات نہیں ہے جو اپنا بلا آپ جاؤ، میں نہیں جاتا. کہ جب کام سمجھ میں آئے گا، چار مہینے امیر کی اطاعت، مسجد کا ماحول اور چھ نمبروں کے علاوہ کوئی بات نہیں، بات کلمے کی، بات نماز کی، بات علم و ذکر کی، بات اکرام مسلم کی، بات اخلاص نیت کی، بات راہ خدا کی نقل و حرکت کی. جب چار مہینے اس طرح جماعتوں میں گزرتے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے، زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے. اور پھر خدا ہمیں تمہیں شوق لگا دے اور پوری امت کو شوق لگا دے تو پھر کیا چار مہینے اور کیا چلے، کیا تھوڑا اور کیا زیادہ. ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین. جینا میرا اللہ کے لیے، مرنا میرا اللہ کے لیے، کھانا میرا اللہ کے لیے، پینا میرا اللہ کے لیے. کہ پھر تو میں ہوں اللہ کا بندہ بندگی کے لیے، اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی کے کام کے لیے. خدا ہمیں تمہیں قبول فرمائے. دیکھو دوستو، اس وقت دنیا میں جتنی اچھائی برائی ہو رہی ہے یہ انہی دو چیزوں سے ہو رہی ہے، جان مال کا صحیح استعمال اس سے بھلائیاں، اور جان مال کا غلط استعمال اس سے برائیاں. یہ ہماری پوری محنت، ہمارے اس پورے مجمع کا ہر فرد اس پر آ جائے کہ اصل تو میری محنت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے کر گئے تھے. چار مہینے یہ تو بیانے کے طور پر، لیکن جیوں چاہتا ہے پورا مجمع اپنے اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان کرو، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم سچے مسلمان ہو کر جیئیں گے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. اب ہمت کر کے فرماؤ، جماعتیں کہیں کی 10، کہیں کی 20، کہیں کی 50، کہیں کی 30، چار چار مہینے کی جماعتیں، مسجد وار، گاؤں وار، حلقے وار، محلے وار، اور صرف وہ کھڑے ہوں گے جو نام لکھائیں گے. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے تمہارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں تمہیں سب کو اللہ قبول فرمائے. شان ہو امن والوں کے ساتھ ہمارا یہ کیسے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے ہیں اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا اور یوں کہا کہ قوم کو اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے باخبر کر دو. آئے قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین، دیکھو میں تمہیں صاف صاف اور واضح طور پر باخبر کر رہا ہوں، جو زندگی تم گزار رہے ہو، جس راستے پر تم جا رہے ہو، جو خدا کا انکار، نبی کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں، اور نبی کی دعوت کا انکار، نبی والی زندگی سے دور، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ تمہیں کبھی خون کے آنسو رلائے گی. اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں, اگر تم آ جاتے ہو اس پر, اللہ سے ڈرنے لگو, اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ کی کہی مان لو, نبی اللہ نے مجھ کو نبوت دے کر بھیجا ہے, جو راستہ میں تمہیں بتاؤں اطیعون میری اطاعت کر لو. پہلے جتنے تم نے پاپ کیے, پہلے جتنے تم نے کرتوت کیے, گارنٹی کی بات یہ ہے خدا سب معاف کر دے گا. اور پھر اتنا نہیں, آسمان سے بارشیں برسائے گا, باغات تمہارے لہلا اٹھیں گے, جان میں تمہاری برکت, مالوں میں تمہیں بھرپور, اور تمہاری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. لیکن وہ جو نشہ میں نے کہا تھا نا شروع میں, نشے میں نہیں پتا چلتا میں کس سے کیا بات کرتا ہوں, میری ماں ہے یا میری کنواری جوان بہن ہے, نشے والے کو تو کچھ نہیں پتا چلتا. میری مسجد کے امام صاحب ہیں, اتنے بڑے شیخ الحدیث صاحب ہیں, اور یہ مفتی صاحب ہیں, اور یہ ہمارے علاقے کے اتنے ذمہ دار ہیں, یا کوئی پرایا مہمان ہے, نشے والے کو پتا نہیں چلتا. اس پوری قوم کو نشہ تھا اپنی اکثریت کا. نشے تو الگ الگ ہوتے ہیں نا, ارے انگور کی شراب الگ ہے, کھجور کی الگ ہے, گڑ کی الگ ہے, اور نہ جانے کس کی کیسی کیسی ہے. عربی لغت میں تو سنا ہے 350 نام ہیں شراب کے, ہر ایک کے الگ الگ ہے. کسی پہ کوئی نشہ, کسی پہ کوئی نشہ, کسی پہ کوئی نشہ. اس پوری قوم کو نشہ تھا اکثریت کا. ہم اکثریت میں ہیں, نبی نوح اور ان کے ماننے والے انگلیوں پر گرے جا رہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو, نبی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے, وہ اللہ اس کے ہاں اقلیت اکثریت, دولتوں کا ہونا نہ ہونا, ملک کا ہونا ملک کا ہاتھ سے نکل جانا, زمینوں کا ہاتھ میں آ جانا زمینوں کا ہاتھ سے نکل جانا, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے ہاں. وہ تو ایسی قدرت والا ہے, ایسی قدرت والا ہے کہ جب چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے, جس طرح چاہے, کوئی اس سے باز پوچھ کرنے والا نہیں. وہ ہر ایک سے پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا. تم اپنا یہ نشہ اتارو, نبی جو کہنے وہ مانو. نہیں, ہم تو اتنے سارے ہیں, ہم یوں کر لیں گے, ہم یوں کر, یہاں تک کہ گھر کا بیٹا, وہ تو جب کسی کی قسمت پھوٹنے والی ہوتی ہے نا, اللہ میری تمہاری حفاظت فرما لے, اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کی اللہ پاک حفاظت فرما لے. جب کسی کی قسمت پھوٹنے والی ہوتی ہے, جب کسی کی قسمت پہ مہر لگنے والی ہوتی ہے, جب کوئی خدا کی پکڑ میں آنے والا ہوتا ہے, تو اسے ایسی خرمستیاں سوچتی. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو تو کہہ رہے تھے بے اللہ سے ڈرو, آخرت کا فکر کرو, اللہ تک پہنچنے کے لیے میرا راستہ اختیار کرو, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. ٹھٹھے اڑاتے. گھر کا بیٹا جب حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالی شانہ نے ان کی محنت دعوت کی جب ایک سطح کو پہنچ جاتی, اس کو ذرا دھیان سے سننا, ایمان کی محنت, اخلاص, استخلاص یعنی یکسوئی, جان و مال کی قربانی, اور اس سے بھی زیادہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کی قربانی, اس سب کے ساتھ راتوں کے رونے کی مقدار جب اس سطح کو پہنچ جاتی ہے جس سطح پر اللہ ہدایت کے فیصلے کیا کرتے ہیں, تو پھر اللہ پاک دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. حضرت نوح علیہ السلام ان کا شکوا دیکھو. پروردگار میں نے تو ان کو رات کو بھی سمجھایا, دن کو بھی سمجھایا, اکیلے میں بھی سمجھایا, مجمع میں بھی سمجھایا. انی دعو تو قومی لیلم و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جب جب پکارا زمین بھاگے, جب جب قریب کرنا چاہا زمین اٹھے. اسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. میں نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھو اللہ پاک تو بہت معاف کرنے والے ہیں, وہ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی بندہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے پاپ کرتے کرتے, لیکن کوئی اگر سچے دل کی ندامت و توبہ کے ساتھ اس کی جناب میں آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے اگر کوئی آدمی تنہائی میں اللہ کے خوف سے اتنا روئے جتنا مکھی کا سر, اور وہ آنسو آنکھ کے کنارے پہ آ کے اٹک جائے, تو گناہوں سے جتنی جہنم میں لہکا رکھی ہے وہ ساری بجھ جاتی. اللہ تو ایسے کرے. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا, اللہ اپنے حقوق کے بارے میں تو بڑے بڑے کریم بڑے رحیم, لیکن ایک ہے حقوق العباد, بندوں کا حق, ماں باپ کا, بھائی بہنوں کا, بیوی بچوں کا, پڑوسیوں کا, علماء کا, عوام کا, ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں شریعت میں کہ اگر آدمی مخلوق کا جو حق ہے حقوق العباد جو ہے اس میں تو اللہ اللہ اللہ. ایک دفعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من المفلس, مفلس کون؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے حج, اتنے عمرے, اتنی نفلے, اتنا صدقہ, نیکیوں کا ڈھیر. اب پھر وہ قیامت میں انصاف کا میدان, لطم ہاگا, شتم ہاگا, اخدم الحاظا, صفقدم ہاگا, اس کو تھپڑ مارا تھا, اس کو گالی دی تھی, اس کا مال دبایا تھا, اس کا خون بہایا تھا. پھر حق تعالیٰ شان و فرمائیں گے یہ اس کی نیکیوں کے ڈھیر ہیں, تمہارا جی چاہے اتنا لے لو. وہ سارے لینے والے لے جائیں گے اور ابھی مطالبے والے باقی ہوں گے, اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں بچے گا, ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور ان کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ ہے مفلس. یاد رکھنا اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں, اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں پروردگار میں تو ان کو دن کو بھی سمجھاتا ہوں, رات کو بھی سمجھاتا ہوں, اکیلے میں بھی سمجھاتا ہوں, مجمع میں بھی سمجھاتا ہوں, پیار سے سمجھاتا ہوں, لیکن یہ تو جتنا سمجھاتا ہوں اتنے بھاگتے. اور میں نے تو ان سے یہاں تک کہا فقل تستغفروا ربکم, دیکھو تم اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے معافی مانگ لو, انہ کان غفارا, بہت معاف کرنے والا ہے. اور خالی اتنا نہیں معاف کر دے گا, ارے آسمان سے مسلا دھار پانی برسائے گا, کھیتیاں تمہاری لہلا اٹھیں گی, زمینوں کی پیداوار تمہاری دو چند ہو جائیں گی. یمدتکم باموال وبنین, اولاد بھی اتنی اور مال بھی اتنا. لیکن انہوں نے تو ایک مان کے نہ دی, اب میں کیا کروں پروردگار؟ اس لیے کہ نبی تو جس وقت جو حکم ہو, جیسے کہا کہ جنگل بیابان میں ڈال دو تو وہاں ڈال دیا, اور جب کہا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو چلے گئے, اور جب کہا کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو تو چلا دیا. کہ نبی تو کہ ہم تو وہ کرنا. اسی لیے دوستو یہ جو ساری محنت ہے نا, مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے, ہماری اس محنت کا مقصود احیاء سنت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنتیں عبادات سے, اخلاق سے, معاشرے سے, لباس سے, شب و روز سے, نقل و حرکت سے, دن رات سے, جو حضور کی سنتیں جہاں ثابت ہیں, وہ ساری کی ساری ہماری امت میں زندہ ہو جائے، اس محنت سے یہ چاہ جائے. کیا پروردگار میں کیا کروں؟ اس لیے کہ ایک دن دو دن یا چلا یا تین چلے نہیں، 950 سال تک سمجھایا. اب کیا کروں؟ نبی نوح تم کشتی بنا لو. بہت اچھا، اب جو کشتی بنانے لگے تو آتے جاتے لوگ چھیڑنے لگے. بعض لوگوں کو ہوتے نا چٹکیاں لینے کی عادت، اچھیتا بازی کرنے کی عادت. اچھا کل تو ایسے معلوم ہوتے جیسے جبریل کے پوتے تم ہی ہو، اور آج یہ دکان پر بیٹھ کر یہ لیجیے وہ دیجیے پیسے، اور یہ کیا کرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے حکم کے بندے ہیں، جب وہ کہے کہ نماز اذان ہو جائے تو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، آگے جب اس نے کہا کہ نماز پڑھ لو تو جاؤ اپنا کاروبار سنبھالو. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا یہ کشتی، آپ تو کہتے میں نبی ہوں، انی لکم نذیر مبین، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ بڑے کب سے بن گئے آپ؟ ہمیشہ یاد رکھنا، تیروں کے جو زخم ہوتے ہیں نا، تیروں کے زخم، برچھوں کے، چاقوؤں کے، نیزوں کے، یہ زخم بہت جلدی بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. اور اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحفتی وما بین فخذی اضمن له الجنہ، جو مجھے ضمانت دے دے ان دو جبلوں کے بیچ والی کی، یعنی زبان کی، اور جو مجھے زبان دے دے ان دو ٹانگوں کے بیچ والے کی، یعنی شرمگاہ کی، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. یہ زبانوں کے بول، جیسے اگر رخ صحیح ہو گیا تو یہ زبان کا بول وہ ہے عرش الہی پہ جا کے نورانی ستون کو جنبش میں لاتا ہے اور مغفرت کروا دیتا ہے کلمہ پڑھنے والے کی. لیکن جس طرح یہ ہوتا ہے، یہ کہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے، جب یہ کسی کے خلاف بولتا ہے اور بالکل ناحق بولتا ہے، تو پھر زمین ہل جاتی ہے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. انسان معمولی مخلوق نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کا نبی ہوں، جب اس نے یہ کہا تو میں وہ کر رہا تھا، اب اسی نے کہا کہ کشتی بناؤ تو کشتی بنا رہا ہوں. اچھا تو آپ کے اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کو کیوں کہا؟ بھئی بات ایسی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے محنت کی ایک سطح ہوتی ہے، عمومی گشتیں کر رہے ہیں، خصوصی گشتیں کر رہے ہیں، دوسرا گشت کر رہے ہیں، ہفتے والی ہفتے کی تعین کے ساتھ شہر وزار لگا رہے ہیں، پھر اپنے کاروبار سے حرام نکال رہے ہیں، اپنے گھروں میں دینداری لا رہے ہیں، عورتوں کی بھی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، یہ سارا ہو رہا، اس کی ایک سطح ہے. جب اس کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کی سطح ہوتی ہے، اللہ پاک آگے نصرت اور مدد کا دروازہ کھولتے ہیں. بھائی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے یہاں سے یہ طے ہے کہ جو اللہ کے اور نبی کے ماننے والے ہیں وہ کشتی میں بیٹھیں گے اور اللہ پاک ان کو پار لگائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے اللہ ان کو غرق آب کریں گے. اچھا تو کیا سیلاب آئے گا؟ جی ہاں سیلاب آئے گا. سیلاب تو یہاں کہاں سے آئے گا؟ دریا نہ ندی نہ نالا کہ تنور میں سے بس اتنا سننا تھا کہ وہ کیا ہوا، تنور میں سے پانی. آج تک سنا ہے پانی کنویں سے، پانی دریا سے، پانی ندی سے، پانی سمندر سے، تنور سے تو آگ آیا کرتی ہے. ارے نادانو جس اللہ کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ آگ کو بند بنا جانتا. وہ مردے کو زندہ کرنا جانتا ہے, وہ زندے کو موت کے گھاٹ اتارنا جانتا ہے. تو اس اللہ کو جانتے ہو؟ اسی لیے تمام نبیوں نے سب سے پہلے اپنی قوموں اپنی امتوں کو اللہ کا تعارف کرایا. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, پیارے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں, ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت, اور اذان کا پہلا بول اللہ اکبر. منے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے تو نے, وہ نو مولود بچہ جو ہے آنکھیں بند ہوتی ہے اس کی, آنکھیں بند مٹھی بند, باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو پہچانتا ہے, اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی سردی گرمی کو بھی نہیں کہہ سکتا, جانتا ہی نہیں. پہلا بول کان میں اللہ اکبر. منے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے, جب آنکھ کھولے گا نا آسمان زمین پہاڑ سمندر سورج چاند ستارے کارخانے فیکٹریاں دولتیں حکومتیں, منے اللہ اکبر, ان کو دیکھ کے اللہ کی بڑائی کو بھول مت جانا. اسی لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ سب سے بڑے ہیں, اس پر ایمان دلوں میں اتارنے کے لیے یوں کہ ہر مخلوق کو مٹی دیکھنا سیکھو کہ ہر مخلوق کی ابتدا مٹی ہے, ہر مخلوق کی انتہا مٹی ہے, مٹی سے شکلیں شکلوں سے مٹی, مٹی سے محل محل سے مٹی, مٹی سے کارخانے کارخانوں سے مٹی, مٹی سے دولتیں دولتوں سے مٹی. یہ سارا جو کچھ ہے ہر مخلوق کی ابتدا مٹی ہے, ہر ایک انتہا مٹی ہے, اور مٹی کے مٹی سے کچھ نہیں ہو سکتا. کہ پھر کہ ہوتا ہوتا اس اللہ سے ہے جو ہر مخلوق کو جو مٹی سے شکلیں اور شکلوں کو مٹی بناتا ہے. اسی لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. یہ پورا یہ اچھل کود یہ چمک دمک یہ رنگ روپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون ان میں الجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے, آخرت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے, اپنے اعمال خراب کر لیتا ہے, اور کون اس کے راستے سے خدا تک پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے, اللہم اعنی علی دینی, اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اے پروردگار میری دنیا کو میرے دین کے لیے معین و مددگار بنا کہ میری دنیا دین میں رکاوٹ نہ بنے. پہلے کاروبار نہیں تھا, تھوڑا سا تھا, معمولی سا تھا, تو پانچوں نمازیں جماعت سے تکبیر اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی. جب دیکھو تو مسجد میں نظر آتے تھے, اب ذرا سا کپڑے بھی سفید اور اجڑے, اب پیسوں کی کھنکھناہٹ, تو اب کہ جمعہ بھی ارے میاں مسافر ہیں جو میں کہ کیا بات. اچھا اچھا اچھا بہت اچھا. اللہ دیکھتا ہے, اللہ دیکھتا ہے کون ان میں الجھ کر اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے, اور کون ان کے راستے سے دینے والے اللہ کو پہچانتا. اسی لیے میں نے عرض کیا تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے اپنی قوم اور امتوں کو اللہ کا تعارف کرایا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہ اللہ کی بڑائی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں کہ جتنا ساری دنیا اب تک سارے فرشتے سارے جن سارے انسان سارے مرد ساری عورتیں سارے نبی سارے پیغمبر جتنا اب تک اللہ کی بڑائی کو جتنا بول چکے آئندہ جتنا بولیں گے جنت دوزخ کے فیصلے کے بعد ادنا درجے کے جنتی ایک دفعے میں ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کی زیارت اور اعلیٰ درجے کے جنتی دن میں دو مرتبہ اللہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جتنا دیکھا جتنا بولا جتنا سنا جتنا دیکھیں گے جتنا بولیں گے جتنا سنیں گے پھر یوں کہا جائے گا اللہ اکبر. تمہاری سوچ چھوٹی ہے تمہاری نظریں چھوٹی ہے تمہارے بول چھوٹے ہیں اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں سمجھا رہے تھے دیکھو مذاق مت اڑاؤ میرا اللہ بہت بڑا اور بڑی قدرت والا. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے یوں فرماتے تھے امت کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ اللہ بڑی قدرت والے. اور یوں کہ دو آیتیں جب پڑھتے تھے تو با مزہ لیتے تھے. جب قرآن کی آیت پڑھتے ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے رہو اپنا ایمان بناتے رہو تو وہ تو بڑا قدردان ہے. ایک اس آیت کو پڑھ کے بڑے مزے لیتے پر ایک وکل یوم ہو فی شان کل یوم ہو فی شان ہر آن گھڑی اللہ جو کچھ آج تک اپنی قدرت سے افراد برادریاں قومیں علاقے جو کچھ اللہ اپنی قدرت سے کر چکے ہیں حیران گئی اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں زمینوں میں قوموں میں خندروں میں افراد میں برادریوں میں اس سے کہیں زیادہ کرنے پر اللہ کو قدرت. اللہ بڑی قدرت والے. قوم مذاق اڑا رہی ہے تنور میں سے پانی جی کشتی تیار ہو گئی ہر مخلوق کا جوڑا لے گیا گھر کے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں بیٹے مارا بابو نہیں یار کم مانا بولا تکم مال کافی بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ جو بکواس کر رہے ہیں اکثریت سے کام بنتا ہے دولتوں سے کام بنتا ہے آئی ایم میں ہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا. قال صحابی لا جبلی یعصمونی من الماء. ارے ابا جی کیا بات ہے اگر سیلاب آئے گا بھی جس سے آپ ڈرا رہے آئے گا آئے گا کتنا آئے گا یہ پہاڑ اس کی چوٹی میں تو وہاں جا کے پناہ لے لوں گا یعصمونی من الماء پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے. بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے آج تو وہی بچے گا آج تو وہی بچے گا جسے اللہ بچائیں گے. باپ بیٹوں کی بات ہو رہی تھی ایک موج آئی اور نبی کے گھر سے نبی کے بیٹے کو بہا کے لے گئی. اسی لیے فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من بطا به عملو من بطا به عملو لم يصلح به نسب. جس کو اس کا عمل قیامت میں پیچھے ڈال دے گا، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے. اسی لیے ہمارا یہ جو کام ہے یہ تو قربانیوں کی مقدار کو بڑھانا، آنسوؤں کو بڑھانا، راہ خدا میں پچھلے تھکنے کو بڑھانا، راتیں کہیں دن کہیں، چار چار مہینے پیدل سواری دیہاتوں وادیوں نادیوں میں دعوت دیتے ہوئے کہ اس پر آدمی بنتا ہے اور اسی کی اللہ کے ہاں قدر ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ قوم کے سربر آوردہ چودھری قسم کے قریش کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی قسم آنے لگی. ایک آئے تو جو پہلے سے بیٹھے تھے ان سے فرمایا بھائی ذرا سا پیچھے سر کو، ان کو جگہ دو. دوسرے آئے تو پھر سرکایا، تیسرے آئے تو پھر سرکایا. تو وہ جو پہلے پہلے لمبی ناک والے بیٹھے تھے نا قریش کے سردار، وہ پیچھے جاتے جاتے دروازے سے باہر نکل گئے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چوبی ایک کو یدا ہونا ید ہوا بھی جانا، ارے عمر کو کیا ہو گیا ہے، ہم سرداران قریش کو دھکیل رہا ہے، اور یہ بلال عمار و خبیب یہ جو کل کے ہمارے غلام، ان کو آگے بڑھا رہا ہے. حضرت عمر کو چھیڑنا آسان تھا، گھر بھولا. حضرت عمر نے کہا اوئے سن، یہ جو میں نے کیا نا اس وقت اس مجلس میں، اگر میری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے ان کے احترام میں، اور اگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تو آپ بھی ان کا یہ لحاظ کرتے. اور سنو، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کل قیامت میں کہیں خدا تمہارے ساتھ نہ کرے. اب تو یہ گھبرا گئے امیر المومنین، یہ تو دس پانچ آدمی ہیں، جانا نہ جانا، پتا چلا نہ چلا، وہ اولین و آخرین جن و انس سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں ہماری ذلت. امیر المومنین کوئی راستہ بتائیے اس دن کی رسوائی سے بچنے کا اور اس دن میں عزت کے بننے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ بلال و خباب و خبیب عمار رضی اللہ تعالیٰ، قیامت میں تم ان سے آگے نکل جاؤ اس کا تو ذہن سے خیال ہی نکال دو. اس لیے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر آواز لگائی تھی اور کہا تھا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی موچھوں اور تم اپنی مچھوں کے مروڑ میں، اور یہ پکتے رہے، مار کھاتے رہے، لٹتے رہے، لیکن نبی کی آواز میں آواز ملاتے رہے. اس لیے ان سے آگے بڑھ جاؤ اس کا تو خیال نکال دو. ہاں امید کی جا سکتی، وہ بھی گارنٹی نہیں، گارنٹی نہیں، ضمانت نہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں ان کا خون بہا ہے، جہاں ان کے آنسو بہے ہیں، جہاں ان کے آنسو بہے ہیں وہاں تمہارا خون بہ جائے تو شاید تمہارے خون کو ان کے آنسو کے برابر قیمت قرار دے کر اللہ تمہیں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے لائق بنا دے. یاد رکھنا، میری برادری، میری قوم، میرا پیشہ، میرا حرفا، میری دولت، میرا عہدہ، میری قوم، میرا علاقہ، خدا کے یہاں نہیں چلتا، خدا کے یہاں نہیں چلتا. اس کے یہاں کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو،